तो 12 प्रकार के जो है वह योग जो है वह योग वहां पर कथित किए गए। हाँ, तो अब वो सभी प्रकार के वहां पर उसमें वहां कह दिया था ज्ञान योगी। हाँ, ज्ञान योगी विशेष ज्ञान की विशेषता बताया था ना वहां पर अंत में कहा था ना द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञों परम तत्व ज्ञान यज्ञ की विशेषता बताया था। तुम्हारा सब साधन है ना, आखिर साधन तो सभी बताएगी ना परमात्मा प्राप्ति के साधन है, और जो साधन में लगा है परमात्मा प्राप्ति का ये वही अयोगी वह है योगी। जो परमात्मा जो जगत को चाहता है वह योगी नहीं, पर जो स्वरूप दर्शन को चाहता है तो पातंजल भी स्वरूप दर्शन कराता है दृष्ट स्वरूप अवस्थान सिद्धि इत्यादि को वह मुख्य नहीं मानता, योग का फल नहीं हो तो बीच में आ जाता है। सांख्य योगी भी जो है पुरुष तत्व में प्रतिष्ठान करता है, विवेक प्रधान है वो, विवेक प्रधान है और वह जो है वह साधन पर जो है हठ योग प्रधान है, इतने है। वो भले ही रहे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि ये ज्ञान माने जो जगत तत्व को नहीं लेकर के परमात्म तत्व के दर्शन का तम पदार्थ के जो है वह दर्शन का हेतु है ना, तम पदार्थ के शुद्ध तम पदार्थ के दर्शन का होती वो भी है, शुद्ध तम पदार्थ के दर्शन का हेतु वो भी है मोक्ष, तो ये भी योगी है। इससे कोई मतलब नहीं भाई, पहले जो है राजयोग तो ज्ञान योग होता है, पातंजल योग के अगर दृष्टा स्वरूप में अवस्थान ले यही तो हुआ ना, ये मुक्ति उनकी। वो जो है इस प्रकार के समाधि के द्वारा है और सांख्य विचार के द्वारा है, प्रकृति पुरुष का विचार कर लेता है पुरुष स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, इतने तो बात है ना, तो योगी तो हुआ ना। अच्छा, और जो ये करने वाले हैं इस प्रकार के इस विराट आत्मा इत्यादि रूप में अहम भाव के अहंग्रहोपासक जितने हैं, हैं? इतने अहंग्रहोपासक हैं, वो भी तो जो है वह सगुण ब्रह्म रूपता को प्राप्त होते हैं। तो सगुण ब्रह्म रूपता को प्राप्त होते तो ये भी तो योगी है ना, अहंग्रहोपासक जितने अहंग्रह पाशक हैं ये भी योगी हैं, तो ये योगी देखे जाते हैं। तो चाहे जो है वो चतुर्थ अध्याय में कहे गए जो है वह सभी यज्ञों का उसको योग मान करके ले लो, और चाहे इस प्रकार के जितने कहे गए हैं वह भी योग है। तो योगी नामक सर्वेषां, यहां पर एक रहस्य प्रकट करते हैं कि जितने भी साधक हैं तो जितने भी साधक हैं वो साधक कहीं बुद्धि को आधार लेकर के आगे बढ़ता है, अरे सांख्य क्या करेगा, विचारे को लेकर के आगे बढ़ेगा कि नहीं, और पातंजल योगी जो है वह ईश्वर प्रणिधान को विकल्प रूप में मानता है, है? वह ऐसा नहीं कि ईश्वर प्रणिधान ही मुख्य है, ऐसा नहीं। तो वहां भी क्या होता है कि अपनी अहंता को ही शुद्ध करेगा कि नहीं, स्वयं प्रयास करेगा कि नहीं। मान लीजिए कोई वेदांत विचार कर रहा है, ये भी योगी है, पर ये भी योगी है। तो अब जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक तो एक अहंता को लेकर के विचार करेगा कि नहीं, एक अहंता को लेकर के ही विचार करता है। इसलिए सबसे बड़ी कठिनाई यही है साधना में, कि अहंकार मरता नहीं, सूक्ष्म होता जाता है, व्यापक होता जाता है पर मरता नहीं। और यही सबसे बड़ी कठिनाई है, यही सबसे बड़ी कठिनाई है तत्व लाभ में, सबसे बड़ी कठिनाई यही है। ऐसे गोस्वामी जी ने कहा कि श्रुति पुराण बहु कहो उपाय और छूट न अधिक अधिक अर जाए। श्रुति पुराण ने तो बहुत उपाय कहा है पर वो छूटता नहीं और उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है? उलझ जाता है कि वह घर छोड़ के आता है, सन्यासी बन जाता है तो उसका अहंकार और बढ़ जाता है। अहंकार के नाश के लिए तो साधु बना पर उसका अहंकार और बढ़ जाता है। गृहस्थ छोड़ दिया तो गाली देने लगेगा, देखो अहंकार है तो बढ़ जाएगा उसका। गृहस्थ प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो जाएगा। तो देखो अहंकार को छोड़ने के लिए तो साधु बना पर अहंकार बढ़ जाता है। हमने महाराज कहा करते थे कि पड़ा मुर्दार कुएं में निकाला सौ घड़ा पानी। एक कुआं है उसमें एक मुर्दा गिर गया तो दुर्गंधी आने लगी। तो कहा कि किसी से पूछा क्या करें, अरे कहा उसमें केवड़े का फूल छोड़ दे दो चार, दुर्गंधी खत्म हो जाएगी पानी। तो उसने केवड़े का फूल छोड़ दिया दो चार, एक दो दिन तो नहीं मालूम हुआ। फिर वो तो दुर्गंधी मुर्दा की आ रही है और कहाँ जाएगी, एक आध दिन दब गई वो केवड़े के फूल से। तो फिर परेशान हुआ, तो फिर किसी से पूछा, अरे उसने कहा कि जो है वह कुछ नहीं, ये कुछ जो है वह खराबी आ गई है, कुछ जो है प्रेत बाधा हो गई है, कुछ अनुष्ठान आदि करा दे। तो उसने अनुष्ठान भी करा दिया, शांति भी करा दिया और दुर्गंधी तो नहीं गई। तो तीसरे ने कहा कि अनुष्ठान करने से क्या होता, अरे पानी निकाल दो, पानी निकाल दो दुर्गंधी चली जाएगी। उसने क्या किया, सारा पानी निकाल दिया लेकिन मुर्दा नहीं निकाला। मुर्दा तो नीचे बैठे रह गया ना, बधा होगा किसी पत्थर में फंसा होगा, ऊपर होता तो निकल ही जाता पानी के साथ, वो पत्थर में किसी फंसा था। अब फिर नया पानी निकला तो अब फिर दुर्गंधी आने लगी। तो चाहे जितना प्रयास तो वो बहुत करता है पर जब तक मुर्दा निकाल करके नहीं फेंकेगा तब तक दुर्गंधी नहीं जाएगी। इसी प्रकार ये साधन तो बहुत करता है, साधन करने में कमी नहीं है इसकी पर वो मुर्दा नहीं निकालता है। चित्त रूपी कुएं में अहंकार रूपी मुर्दा पड़ा है ना। ये कार्यकरण संघात का जो अहंकार है, ये अहंकार रूपी मुर्दा चित्त रूपी कुएं में पड़ा है। साधन तो बहुत करता है चित्त का, रोकने का भी प्रयास करता है, जप का भी प्रयास करता है, तप का भी प्रयास करता है, विवेक भी करता है, जड़ चेतन का सब करता है पर ये मुर्दा जो है निकालता नहीं। इसलिए क्या होता है कि ये और उलझता जाता है और उलझते हैं। और कोई नहीं तो ज्ञान का ही अभिमान हो जाता, मैं ज्ञानी हूं बाकी सब अज्ञानी हैं, मेरे समान ज्ञानी कोई नहीं है। अब बताओ ऐसा कोई ज्ञान होता है? ज्ञान का स्वरूप ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसे हो जाता है, मैं ज्ञानी हूं वहाँ तो सब अज्ञानी हैं, सब बैठे हुए अज्ञानी हैं, एक मैं ज्ञानी हूँ। तो ये जो मैं के साथ कार्यकरण संघात के धर्मों का जो संबंध बन जाता है, यही है मुर्दा। इसलिए भगवान बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई कोई भी योगी क्यों न हो, उसको ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। और अपनी सच्चाई से, अपनी अंतरात्मा से जो है, उस ईश्वर को पकड़ करके रखना, उसमें अपने अहंकार को समर्पित करके रखना। नहीं तो भूत है, वो उभर जाता, सब जगह उभर जाता। वही एक ऐसा खूटा है कि जिसे भूत को बांध दो तो भूत खत्म हो जाएगा। तो भूत को खत्म करने का यही उपाय। इसलिए कहते योगिनामपि सर्वेषां, सभी योगियों में मदगति नांतरात्मना श्रद्धावान यह माम भजते। कोई भी योगी है, ये सभी योगियों में जो जो है वह ऐसे संस्कार को प्राप्त, साधु संग प्राप्त किया है, प्राग्भव उसके संस्कारों की भी प्रधानता है, तो प्रीतिवश हो करके उसने क्या कर लिया है कि अपने अंतःकरण को मुझ में समर्पित कर दिया है। मद गतेन अंतरात्मना, ऐसा हो करके श्रद्धावान सन, तो परमेश्वर ही जो है वह मेरे लिए जो है वह ज्ञान का सारी चीजों का विस्तार करे। ऐसे विश्वास पूर्वक यो मां भजते, जो मेरा भजन करता है, निरंतर जो है वह तत्पदार्थ का, तो शोधित तम पदार्थ को तत्पदार्थ रूप में अनुभव करने का प्रयास करता है, यही है मान भजते। शोधित तम पदार्थ को शोधित तत्पदार्थ में एकीभूत जो है अनुभव करने का प्रयास करता है। स में युक्त तमतः, हे अर्जुन वह युक्त तम है। इसमें एक रहस्य ये बता दिया कि देखो, कोई भी साधक हो, अहंकार से काम नहीं होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान, इसीलिए पतंजल जी ने जो है सारा इतना अहंकार पूर्वक जितना सारा का सारा साधन बताया, जिसमें अंत में प्रकृति से पृथक करके अहंकार का नाश किया, और वो सारी सिद्धियों के लिए कह दिया ईश्वर प्रणिधान द्वारा। फिर ईश्वर चरणों में यह सच्चाई से समर्पित हो जाता है तो उसको ये अपने आप प्राप्त, वो योग का फल अपने आप प्राप्त। ईश्वर प्रणिधान द्वा भवत, समाधि ईश्वर प्रणिधान से की। इसलिए ईश्वर प्रणिधान एक अंतरंग साधन हो, ईश्वर प्रणिधान एक अंतरंग साधन हो गया, और इसी का यहाँ पर जो है वह है। ईश्वर प्रणिधान में दो चीजों का महत्व, एक तो श्रद्धा आप में पूर्ण है तभी जो है आप ईश्वर प्रणिधान पूर्वक साधना कर सकते हैं। श्रद्धा की प्रबलता, श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई थोपी हुई चीज नहीं है, श्रद्धा तो एक आपके अंदर की ऐसी विश्वास शक्ति है कि जिसके आधार पर ही आज तक जो कुछ भी प्राप्त आप किए हैं वो प्राप्त किए हैं। अब यही श्रद्धा जो आपके अंदर की जो विश्वास शक्ति है वो ईश्वर और शास्त्र के साथ संबंधित हो जाए, बस। अब तक जगत के साथ संबंधित रही है, हमारी श्रद्धा जगत के साथ संबंधित रही। श्रद्धा तो हमारे अंदर है ही है, उसको तो कहीं से कोई निकाल ही नहीं सकता। श्रद्धा न होती तो आपको कह दिया ये क है, तो आपने क कैसे सीख लिया है? तर्क क्यों नहीं किया कि ये क क्यों है? ऐसा नहीं किया। आपको कह दिया माता है तो आपने मान लिया, आपको कह दिया पिता है तो आपने मान लिया, आपको कह दिया ये आपकी जाति है तो आपने मान लिया है, आपको कह दिया ये आपका कुल है तो आपने मान लिया। तर्क कैसे मान लिया? श्रद्धा के बिना माना। और आपके पास जन्मजात थी, बिना उसके तो ये चल ही नहीं सकता, ये पग नहीं कर सकता। ये तो अंग्रेजों ने हवा उड़ा दिया भारत की संपत्ति को नष्ट करने के लिए। ये संपत्ति थी, श्रद्धा कोई लादी हुई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा श्रद्धा का अर्थ कर दिया अंधविश्वास। अरे विश्वास तो हमेशा जो है अंधा होता ही है। अंधा होता है मतलब विश्वास में विकल्प नहीं, अंधविश्वास में विकल्प रहित विश्वास। श्रद्धा विकल्प रहित विश्वास है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और उन्होंने अंधविश्वास शब्द करके कह दिया ये अंधविश्वास है। और इस बात को हम लोगों ने अंधविश्वास से ग्रहण कर लिया। अरे भाई अंधविश्वास से हमने ग्रहण कर लिया, कह दिया पुराण वेद सब अंधविश्वास है, और न पुराण पढ़ा न वेद पढ़ा, हमने अंधविश्वास से इसको ग्रहण कर लिया। ये धोखा है, ये धोखा है। श्रद्धा तो एक अमूल्य निधि है, उसका संबंध जो है जी हमारे अंदर ये विश्वास शक्ति है, इसका संबंध जब शास्त्र और ईश्वर से हो जाता है तो ये सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लिया। क्यों? कि शास्त्र एक गहन अनुभूति है और हमारे हित की अनुभूति, उसको हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, पर श्रद्धा से ग्रहण कर सकते। हाँ, अब हम कहते हैं देखिए जैसे मान लीजिए आपका अनुभव इतना है, एक 5 वर्ष का लड़का है, वो आपकी बात बुद्धि से समझ सकता है? आप विचार करके देखिए, आपकी बात वो 5 वर्ष का लड़का बुद्धि से समझ सकता है? लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा चलने में उसका हित है, वैसा चलने में उसका हित है ना, आप हितैषी हैं तो आप जैसा चलाएंगे वैसे चलने में वो बालक का हित है, उसके मन में जो आवे वो करने में तो हित नहीं है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र की बात है उसको हम इस जगत की बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर उसको मान लें तो हमारे हित होगा, क्योंकि हमारे हित के लिए है। और हजारों वर्ष की समाधि में बैठ करके ऋषियों ने उसकी अनुभूति की है, तो उसको मानने में हित है कि नहीं? पर माने बिना श्रद्धा के आप मान नहीं सकते। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको बिना श्रद्धा के आप कैसे मानेंगे? जबरदस्ती कोई मनावे तो अंदर ग्रंथि होती है, फिर तो विद्रोही हो जाएंगे। श्रद्धा में ग्रंथि नहीं बनती है। तो श्रद्धा तो जन्मजात प्राप्त एक अमूल्य निधि हमारे पास थी, जिसको आधुनिक शिक्षा ने तोड़ दिया। भाई हितैषी की बात तुम समझ में ना आवे तो भी मान, सबकी बात नहीं माननी चाहिए, पर जिसको जानते हैं कि हमारा हितैषी है, समझे कि नहीं, उसकी बात समझ में आएगी तब मानोगे। तो हम कई बार कह चुके हैं कितनी बड़ी विडंबना है, जब ये शरीर में शक्ति का उद्रेक होता है तब अनुभव नहीं रहता है ना, और जब बुढ़ापे में अनुभव आता है तो शक्ति नहीं रहती। तो अनुभव के लिए बहुत शक्ति खो देनी पड़ती है, और तुम शक्ति ही खो देगे तब अनुभव आएगा तो कर क्या पाओगे? इसलिए ये श्रद्धा तत्व ऐसा है कि उच्च कोटि का अनुभव हमारी शक्ति से संबंधित हो जाएगा। ये श्रद्धा ही संबंधित कर सकता है, ये श्रद्धा ही संबंधित कर सकता है, दूसरा कोई संबंधित नहीं कर सकता। ध्यान में आएगी नहीं? तो शास्त्र जो है एक अनुभूति है, और हजारों वर्ष की समाधि में बैठी हुई अनुभूति है। परमेश्वर ने जगत के कल्याण के लिए इस अनुभूति को प्रकट किया है, उसको हम ऐसे कैसे समझ सकते हैं? पर हमारा हित उसमें है, आप श्रद्धा से समझ सकते हैं। तो ये आधुनिक शिक्षा ने सबसे बड़ी हानि यही की है कि हमारे जो श्रद्धा तत्व था उसका दुरुपयोग किया, उसका किया दुरुपयोग। अब उसमें क्या रख दिया कि ये ऐसा है तो जो है शास्त्र ऐसा है, पुराण ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ नहीं अंधविश्वास, भारत में अंधविश्वास। अरे तुम अंधविश्वास, तुमने समझ लिया अंधविश्वास है, पर ये बताओ कि जो तुम आज तक सीखे हो किससे सीखे हो? जो विश्वास से तुमने सीखा आज तक, वो विश्वास कोई विकल्प वाला था? तो ये सबसे बड़ी हानि हुई है हमारी। इसलिए जगह जगह आप शास्त्र में देखेंगे इसके महत्व को बताते। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि सभी जितने भी योगी हैं, सर्वेषां योगिनां, श्रद्धावान, जब इसका विश्वास एक उस अचिंत्य शक्ति तत्पदार्थ में केंद्रित हो जाती है और तत्पदार्थ से उपदिष्ट जो शास्त्र है उसमें केंद्रित हो जाती है, तो तत्पदार्थ में केंद्रित हो जाती है तो अपना जीव भाव उसमें समर्पित हो जाता है। जो अंत में कहेंगे तमेव शरणम गच्छ ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शरणं तिष्ठति, भ्रामेण सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया तमेव शरणं सर्वभाविनी। यही जो है वह अंतरात्मना मदगते नांतरात्मा, तत्पदार्थ में अपने एक जीव भाव को जिसने समर्पित कर दिया, वो तदगतार्थ गतार्थ में तत्पदार्थ गत हो गया उसका अंतरात्मा, उसकी बुद्धि तत्पदार्थ गत हो। हाँ, त्वपद तत्पद इस रूप में माम भजते समयुक्त तमो मता। दूसरी बात, कुछ लोग इसका अर्थ और भी विलक्षण लेते हैं। महाराष्ट्र में एक बार करी संप्रदाय, जैसे हम लोगों का प्रस्थान है कौन? गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये हमारा प्रस्थान है। बार करी संप्रदाय प्रस्थान मानता है ज्ञानेश्वर, हाँ, और एक नाथ जी का एक नाथी भागवत एकादश स्कंद पर है, और तुकाराम जी का अभंग, तुकाराम जी का अभंग है, पद है। ये तीन को मिला करके वो प्रस्थान त्रय मानता है, तीन को प्रमाण मान करके चलता है। तो उसमें कई लोग ज्ञानोत्तर भक्ति का प्रतिपादन करते, वो कहते हैं जैसे गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त होता, तो ज्ञानोत्तर भक्ति वो प्रतिपादन कैसे करते हैं? ज्ञानोत्तर भक्ति का उपनिषद में ये तो है, ज्ञान के बाद जो है कुछ भी शेष नहीं है, पर भगवान ने जब ज्ञानी भक्त मान लिया तो ज्ञानोत्तर भक्ति है। तो ज्ञानोत्तर भक्ति का विधान मानते हैं, पर हम उसको दूसरे प्रकार से समझते हैं कि ज्ञानोत्तर भक्ति का विधान नहीं है, ज्ञानोत्तर भक्ति स्वाभाविक है। ज्ञानोत्तर भक्ति का विधान नहीं है पर ज्ञानोत्तर भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक कार्यकरण संघात है ज्ञानी का, तो जिस बुद्धि में आत्म साक्षात्कार हुआ है वह कार्यकरण संघात का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। जिस बुद्धि में इतनी निर्मलता है तो उसमें आत्म साक्षात्कार हुआ है, वह बुद्धि कार्यकरण संघात का दुरुपयोग तो नहीं कर सकती, तो उसका सदुपयोग क्या है? अरे ये कार्यकरण संघात निरंतर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, यही इसका सदुपयोग है ना, यही इसका सदुपयोग, और यही लोक कल्याण है, यही लोक कल्याण है कि यज्ञ जा करते श्रेष्ठ तत्देव करो जना, तो यही कल्याण है। और इसकी परंपरा भी है, क्योंकि अवधूत गीता में आप देखेंगे, अब अवधूत जी के समान इससे बढ़कर कौन हुआ ज्ञानी? अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय, पर वो भी कहते हैं कि त्वदयात्रया व्यापकता हताते ध्यानेन चेतः परता हताते स्तुत्या मया वाक् परता हताते समस्त नित्यम त्रिविधा पराधम। कहते हे प्रभु, हम तीन अपराध रोज करते हैं, उसको आप क्षमा कर दो। कहते तीन अपराध क्यों करते हैं, क्या अपराध करते हैं? कहा कि मुझे साक्षात अनुभव है कि आप व्यापक हैं, कण कण में व्यापक, फिर भी मैं इस शरीर को लेकर कभी रामेश्वर दर्शन करने के लिए चला जाता हूं, और कभी बद्रीनाथ चला जाता हूं, कभी केदार चला जाता हूं। तो आपकी व्यापकता का हनन किया कि नहीं? भाई कहीं जाना, जो व्यापक है उसके दर्शन के लिए कहीं जाना, ये व्यापकता का हनन हुआ कि नहीं? नहीं कहते, पक्का में कहीं कमी नहीं है, ये मत समझिए आप, पक्के में कमी नहीं है, अनुभूति में कहीं कमी नहीं, पर फिर भी दर्शन करता है, क्यों जाते हो फिर जब तुम्हारे पक्के में कोई कमी नहीं है? का ये है कि यही करते करते आपके व्यापक स्वरूप की अनुभूति हुई, तो शरीर से यह करने का अभ्यास हो गया, एक हेतु तो ये है। तो अभ्यास से वैसे शरीर वैसे वैसे करता है, उधर जाना चाहता है, और दूसरे जब बुद्धि से देखता हूं तो ये लगता है इस शरीर का क्या उपयोग है, जगत की यात्रा कराना इसका उपयोग है कि परमेश्वर संबंध से यात्रा कराना इसका उपयोग है? जब तक यह रहेगा तब तक यात्रा तो करेगा, और तो कुछ नहीं कर सकता है, हैं? तो जब यात्रा करेगा तो इसका सदुपयोग किसमें? हमारे अनुभव में कहीं अंतर नहीं है, पर इस स्थूल शरीर का क्या सदुपयोग है, क्योंकि ये तो यात्रा करेगा, तो जब यात्रा कराना है तो दिव्य यात्रा कराना, इससे तीर्थ कराना, और एक अपराध तो ये करता हूं, और रोज प्रातःकाल उठ जाए तो ध्यान करने लगता हूं। मैं जानता हूं कि आप चित्त से परे हैं, अतीत पंथानम त्वच महिमा वाम मनसे हो, इसका साक्षात्कार हमने किया है कि स्वरूप जो है वह चित्त का विषय नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि एदम नेदम यदि उपासे थे। फिर भी ध्यान करते हैं, अपराध किया कि नहीं? अरे ध्यान से चित्त से परमेश्वर को पकड़ना ही तो ध्यान है ना, जो परे है चित्त से, चित्त में भी व्यापक है, उसको चित्त से कैसे पकड़ोगे? फिर क्यों करते हो? का यही करते करते तो ये बात समझ में आई कि आप चित्त से परे हैं। अब इसकी पड़ गई आदत यही। तो कहा आदत छुड़ाओ, कहे छुड़ावे क्यों? इससे अच्छा जो है वह क्या इसका उपयोग है? ये चित्त और तो कुछ नहीं करे, ये तो करेगा, ध्याने करेगा है? तो इसकी आदत क्यों छुड़ावे? इससे अच्छा तो उपयोग है ही नहीं है। तो निरंतर यह चित्त आपके ध्यान में लगा है, इससे अच्छा तो कोई उपयोग नहीं है ना। इसलिए इसको छुड़ाने का तो कोई प्रश्न नहीं है। पर जब हम विवेक दृष्टि से देखते हैं तो अपराध तो है ही है, क्योंकि हम जानते चित्त तो चित्त से आप परे हैं तो आपका ध्यान क्या करना। लेकिन फिर भी प्रतिदिन करता हूँ ध्यान, फिर भी प्रतिदिन करता हूँ। तीसरी चीज ये है कि वाणी है, अरे शरीर वाणी मन यही तो है ना। कहीं भी जब मंदिर के सामने पहुंच जाता है शरीर तो स्तुति निकलने लगती है मुख से, स्तुति फूट पड़ती है। अरे स्तुति में क्या कर सकते हो? आपका वाणी क्या विषय आप हो तब मैं स्तुति कर सकता हूँ, पर वाणी के विषय आप नहीं है। जब ऐसे स्वरूप को मैं जानता हूँ तो आपकी स्तुति क्या हो सकती है? अब फिर क्यों करते हो? कहा यही करते करते तो ये पता लगा, अब वाणी की आदत तो ही पड़ गई। और दूसरी चीज, जब विवेक से देखता हूँ तो देखता हूँ वाणी का सदुपयोग क्या है, जगत की चर्चा करनी। अरे वाणी से कुछ बोलना ही है, हैं? तो परमेश्वर की स्तुति करो। से कुछ बुलाना है तो परमेश्वर की स्तुति करो। तो क्षमस्व नित्यम त्रिपद आप त्रिविधा अपराध, ये तीन अपराध तो नित्य हैं। जब तक शरीर है तब तक ये अपराध होगा, पर मैं जानता हूं कि ये अपराध इसलिए अपराध है, इसलिए प्रभु क्षमा कर देना। मैं आपके जो है जिस स्वरूप में हमारी स्थिति है उसमें मन वाणी शरीर की गम नहीं है, पर मन वाणी शरीर का सदुपयोग यही। इसलिए वो लोग कहते हैं कि ज्ञानी जो है, ज्ञान होने के बाद भी, यहाँ पर देखिए ज्ञान आ गया कि नहीं, ये योगी का प्रकरण ज्ञानी का ही चल रहा था, इसमें दो प्रकार का भेद किया था हैं? एक जीवन मुक्त, एक केवल विदेह मुक्त हैं? जिसको परमा अपरमा, पर ये सभी प्रकार की स्थितियों में मद गते नान्तरात्मना, ये एक रहस्य यहाँ पर खोल दिया जिसको वो लोग ज्ञानोत्तर भक्ति करके कथन करते हैं। तो लोग तो ज्ञानोत्तर भक्ति की विधि कहते हैं, पर मेरा ये कहना है कि नहीं, गीता से यही प्रमाणित होता है कि उसे भक्ति होती ही है और क्या होगा, वो भक्ति ही करता है और क्या करता है? यानी उससे होता है माने वो तो आक्री है, उससे कुछ भी नहीं होता है। पर शरीर वाणी और जो मन है ये नित्य ईश्वर संबंधित ही रहते हैं। ज्ञान से भले ही बाधित रहे पर व्यवहार में ईश्वर संबंधित रहते हैं, है ना? मन वाणी शरीर ज्ञान से भले ही बाधित रहे पर व्यवहार में निरंतर ईश्वर संबंधित रहते हैं। यही उसका जो है, यही जो है उसका क्या है कि लोकानुग्रह, बस यही लोकानुग्रह, ये स्वाभाविक लोकानुग्रह। ऐसा नहीं कि लोक को पटाने के लिए कहीं जाता है, लोकानुग्रह यही है, उससे यही होता ही है। इसलिए ज्ञानी का निरंतर जो है वह निरंतर उसे यही है, इसलिए उसके शरीर से भी जो है भक्ति के ही विचार के ही किरण निकलते हैं, उसके वाणी से भी उसी प्रकार के किरण निकलेंगे, और उसके मन से भी उसी प्रकार का वातावरण बनेगा। इसलिए जहाँ भी उसके शरीर वाणी मन की स्थिति रहेगी वहाँ पर परमार्थ वातावरण ही जो है वह भक्तिमय वातावरण ही रहेगा। इस बात का भी यहाँ पर संकेत किया है और इसी के आधार पर सप्तम अध्याय शुरू होगा और बारहवें अध्याय में जाकर के ज्ञानी भक्त के लक्षण जो कहेंगे वहाँ पर इसकी परिसमाप्ति होगी। तो प्रत्येक में अध्याय में जैसे पांचवें अध्याय में छठे अध्याय का सूत्र मिल गया था आपको, है कि नहीं? अब ऐसे सातवें अध्याय का सूत्र ये छठे अध्याय में आपको मिल गया अंत में। वही ज्ञानी, इसीलिए तो मैं बताया ना, ये अर्थ आपको क्यों बताया, ये अर्थ इसी आधार पर बताया कि अपरोक्ष ज्ञानी की बात यहाँ हो चुकी है और उसके बाद का यह श्लोक है, इसीलिए मैंने इतनी बातें आपको कही। और गीता में ज्ञानी भक्त की जो बात आती ही है तो अपरोक्ष ज्ञानी की ही बात है। अब यह है कि विधि तो विधि नहीं है वहां पर, ये हमने समाधान करने का प्रयास किया कि ज्ञानी पर विधि नहीं है पर ये इसकी स्थिति है और यह पूर्व संस्कार से प्रेरित स्थिति है और वह विवेक से भी देखता है कि इसी स्थिति में मन वाणी शरीर का सदुपयोग है। आप थोड़ी सी टीका ले लीजिए, अब बस इतने बहुत हो गया, तो भाष्य में देख लीजिए, योगिनाम अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादि ध्यान पराणां मध्ये, जो रुद्र आदित्य इत्यादि ध्यान परक जितने हैं उनके बीच में, मदगते न मई वासुदेवे समाहिते न अंतरात्मना अंतकरणे न, मुझ जो है वह वासुदेव में समाहित जो है अंतकरण के करण वाले के द्वारा श्रद्धावान सन या भजते, जो भजन करता है मेरा वो कर्ता मित्र किया है, यानी मदगते नान्तर आत्मा ना भजते है नहीं, यह को कर्ता बनाना, यह भजते है वो करण हो गया, यह भजते मदगते नान्तर आत्मा ना श्रद्धावान सन है, यह भजते स में किसको भजते, माम भजते तत्पदार्थ समय युक्त तमो मत भजते सेवते यो माम समय मम युक्त तमो अतिशयन युक्तो मतो अभिप्रेत। थोड़ी सी टीका देखी, यो भगवंतम सगुणम निर्गुणम वा, टीकाकार कहते हैं जो भगवान के सगुण या निर्गुण स्वरूप को यथोक्तेन चेतसा श्रद्धान, यथोक्तेन चेतसा वही अंतरात्मा श्रद्धान सन अनवरतम अनुसंधत्ते, निरंतर अनुसंधान करता है, स युक्ता नाम मध्य अतिशयन युक्त, वह योगियों के मध्य में अतिशय युक्त है, श्रेयान है, ईश्वर से अभिप्रेतो, यह ईश्वर को अभिप्रेत है, नहीं तदीयो अभिप्राय अन्यथा भवितुम अर्हति, ईश्वर का अभिप्राय तो अन्यथा नहीं हो सकता है। तद अनेन अध्यायेन इस अध्याय के द्वारा कर्मयोग से संन्यास हेतु मर्यादा दर्शयता, कर्मयोग की मर्यादा कहाँ है, हाँ योगारूढ़ से तस्यैव समग्रः, तो कर्मयोग की मर्यादा है संन्यास योग में, संन्यास हेतु मर्यादा दर्शयता सांगम च योगम विवृणता, और उसके बाद जो है अंग के सहित योग का पूरा अनुष्ठान यहाँ पर बता दिया। मनोनिग्रह उपायोपदेशेन, मनोनिग्रह उपाय बताए ना, है यही मुख्य साधन हो गया, सन्यासी का मुख्य साधन यही हो गया ना, मनो निग्रह पायोपदेश योग भ्रष्टस्य आत्यंतिक नाश शंका अवकाशम शिथिलयता। और फिर योग भ्रष्ट के विषय में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया तो उसका आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता है इस उसके प्रश्न को शिथिल करते हुए त्वम पदार्थ अभिज्ञस्य ज्ञान निष्ठत्व उक्त्वा। जो त्वम पदार्थ शुद्ध त्वम पदार्थ को जान लेता है वही ज्ञान निष्ठ है, इसके द्वारा वाक्यार्थ ज्ञानान मुक्ति इति साधितम है। वाक्यार्थ ज्ञान से त्वम पदार्थ शोधित हो गया, अब शुद्ध तत् पदार्थ के साथ जो एकत्व का ज्ञान है वही मुक्ति का हेतु है, ये बात यहाँ पर यहाँ तक ले आकर के बता दिया। इस श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य व्याख्याने षष्ठोऽध्याय षट्कम व्याख्याय। अब आपकी जो ये गीता हो रही है वो गीता का छह अध्याय हो गया ना, तो तीन छह छह अध्याय का तीन विभाग मानते हैं। तो प्रथम षटक ये हो गया, इसमें क्या था, कर्म संन्यासात्मक साधन प्रधानम, कर्म संन्यासात्मक जो साधन है उसकी प्रधानता है जिस, क्योंकि आपका योग भी कर्म संन्यासात्मक ही था, पहले कर्म में फलाभिसंधि का त्याग है, कर्म का त्याग, ये सारी चीजें आई कि नहीं, तो इसके द्वारा त्वम पदार्थ प्रधान, ये था त्वम पदार्थ प्रधान। इन छह अध्यायों में जो साधन आया वो भी त्वम पदार्थ को ही प्रधानता थी है, जो शोधन आया वो त्वम पदार्थ का ही आया, द्वितीय अध्याय में भी आप देखेंगे त्वम पदार्थ का ही शोधन आया, फिर तृतीय अध्याय से छठे अध्याय तक साधन आया वो त्वम पदार्थ प्रधान ही आया, क्योंकि ये साधन में कहीं परमेश्वर की चर्चा नहीं है, ऐसा करो है? इस प्रकार कर्म करो, ये करो, योगी बनो, यही सब आया, तो त्वम पदार्थ को लेकर के साधन भी सब बताए गए। हाँ जीव प्रधान, हाँ इसी को, तो त्वम पदार्थ का शोधन आया, त्वम पदार्थ को प्रधान बना करके साधन हो, तो ये पहले शतक का व्याख्यान करके अब मध्यम शतकम उपास्य निष्ठम। अभी जो छह अध्याय आपका चलेगा सातवें से बारहवीं तक, ये जो छह अध्याय है ये उपास्य निष्ठ है, इसमें देखिए उपास्य निष्ठ होगा, अब इसमें उपासना की प्रधानता है, उसमें कर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास, आत्मस्वरूप का विश्लेषण, और जो है योग जो पिछले अध्याय में आया, तो उसमें त्वम पदार्थ प्रधान था, अब इसमें तत्पदार्थ प्रधान हो जाएगा, इसमें जो है तत्पदार्थ प्रधान हो जाएगा, तो उपास्य निष्ठम तत्पदार्थ निष्ठम व्याख्यातुम। उपास्य निष्ठ है वही उपास्य हो गया तत्पदार्थ, उपास्य निष्ठम तत्पदार्थ निष्ठम च व्याख्यातुम, उपास्य निष्ठम तत्व व्याख्यातुम, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ षटकम, हाँ वो तो व्याख्यान होगा, मध्यम षटकम, मध्यम षटक का विशेषण है उपास्य निष्ठम, वही तो उपास्य निष्ठ है, और तत्पदार्थ निष्ठम से उपास्य माने उपास्य का प्रतिपादन करने वाले, उपास्य प्रतिपादन कहाँ आया, ज्ञानी होता है पर उपासना का प्रकरण नहीं आया। देखिए कर्म का प्रकरण आया, पहले आप द्वितीय अध्याय में देखिए क्या आया कि त्वम पदार्थ को अलग किया बिल्कुल है, अरे आत्मा को जो है अलग कर दिया, कार्यक्रम संघात से अलग किया तो शोधन क्रम आया, आया कि नहीं? और फिर निष्काम कर्म कर्मानुष्ठान योग आया, आया कि नहीं? निष्काम कर्म अनुष्ठान का योग आया। और योग के बाद जो है वह कर्म संन्यास पूर्वक वो दो मार्ग जो बताया था कि एक कर्म योगी न, हाँ ज्ञान योगी न सांख्यानम कर्म योगी न योगी नम, ये दो प्रकार के साधनों की बात आई है। और जो है वह कर्म संन्यास आया, और उसके बाद जो है वह योग उसमें ज्ञान में सहयोगी योग आया। तो ये सब साधक प्रधान हो गया ना, कोई अनुग्रह प्रधान तो है नहीं, ये तो पुरुषार्थ प्रधान है, तो तुम पदार्थ निष्ठ है। अब यहाँ तो ईश्वर कृपा से आगे आएगा तो ईश्वर प्रधान हो गया आगे, अब ये जो शतक आएगा ईश्वर प्रधान हो जाएगा, तो उसी को कह रहे हैं तत्पदार्थ निष्ठम सर्वज्ञ।